Αποστόλη μου. Έλα, Μάνιτσα. Τι μου κάνεις, Μάνιτσα μου. Καλά που είστε κι εσείς εκεί. Γιατί? Γιατί κάνετε πόλεμο που έπρεπε να έχουμε κάνει εμείς. Αντικατάσταση κάνουμε. Κάθεσαι τώρα στην κουζίνα, στην καρέκλα, καθαρίζεις τα φασολάκια και φυσυχάζεις. Τώρα εντάξει, υπάρχει κάποιος που κάνει πόλεμο για μένα. Τι καλά, αγωνίστηκα. Τάκ, βγάζεις τον νεύρο από το φασολάκι. Τον νεύρο από το φασολάκι βγάζεις τον νεύρο το δικό σου όμως μένει. Δεν τελειώνει. Άλλος πολεμάει, τα νεύρα τα δικά σου περνάνε, δεν περνάνε. Κάνε εσύ κάτι. Εμείς δεν καθόμαστε. Κάνεις τα φασολάκια στο όρθιο, τόσα φασολάκια είναι κουραστικό. Τα φασολάκια δεν τα τρώω. Κι εγώ δεν τα τρώω, αλλά με κοροϊδεύανε. Μικρός μου βάζανε και κρέας μέσα για να γουστάρω, τα άφαγα έτσι. Εμένα μ' αρέσουν οι αγκινάρες. Απαπαπαπα. Λαπολίτα και τέτοια. Αγκινάρες αλαπολίτα. Δεν καταλαβαίνεις το λόγο ύπαρξης αγκινάρας μέσα. Αφού τις πατάτες ψαρεύουμε όλοι. Γιατί να έχει και την αγκινάρα να σε μπερδεύει ότι είναι πατάτα και να φας κατά λάθος τη μαλακία για να γεμίσει τη χαρτοπετσέτρα αγκινάρα μετά στο φτύσιμο. Ό,τι βολεύει τον καθέναν γίναμε. Και υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών. Και μεταξύ των λαμογιών. Γενικώς υπάρχει αλληλεγγύη σε αυτά. Πολύ... Στα άλλα δεν υπάρχει. Ρε. Ο άλλος κατέβασε στον δρόμο το δεκάχρονο που δεν είχε ένα ευρώ, δεν είχε εισιτήριο. Και καθόντουσαν χάσκοντα οι άλλοι ηλίθιοι ολόκληρο λεωφορείο και δεν είπε ένας κάτι. Ναι. Καθόντουσαν και το βλέπανε. Παρανόμιζε το δεκάχρονο. Ναι, μωρέ, παρανόμιζε. Εμείς που έπρεπε να τους έχουμε διώξει με τις κλωτσιές, ακόμα δεν κάναμε τίποτα. Ναι. Στάση εργασίας θες. Στάση εργασίας, ναι, γιατί. Τι προτιμάς, στάση του Νίκα, στάση 69, στάση 83, δύσκολη. Τι προτιμάς. Καπημένη στάση της Κνίτσας είναι αυτή. Στάση εργασίας. Της Κνίτσας, ναι, καλή στάση είναι αυτή. Άστα να πάνε, στο φεστιβάλ πηγές. Κοίτα, δεν πήγα. Ήταν λάθος ο λόγος. Ήταν λάθος ο λόγος αυτός. Γιατί να πάω για μπανιστήρι μόνο, όχι, δεν πήγα. Αν και ήθελα να δω το κουτσούμπα να χορεύει ζεμπεκιά λεβέντικη. Είχε γκομενάκια πολλά, έμαθα. Είχε πολλά γκομενάκια. Πήγε πολλή κόσμο. Είχε δίκιο. Πήγε στο φεστιβάλ. Ναι. Πήγε... Δεν είχα δίκιο. Ναι. Δεν γίνεται κόλαση. Πες μου, πού βλέπεις τόσα γκομενάκια μαζεμένα. Στο τρένο να πας, τόσες γκόμενες μαζί δεν τις βλέπεις. Έχει δίκιο. Και ηλικία μάχημη τώρα, έτσι. 25-35. Μη σου πω και πιο κάτω. Μια χαρά. Μετανιώνω κι εγώ, μετανιώνω. Ξεχάσατε να πείτε ότι ο άθιμος έφαγε δίωξη για το παπάσιο. Αδίκως, κατά τη γνώμη μου. Όφιλε να ξέρει. Από τον εισαγγελέα, Το ξέρω, παιδί μου, αλλά όφιλε να ξέρει αδίκως. Έπρεπε να ξέρει ότι οι ομοφιλόφιλοι είναι επικίνδυνοι και παράνομοι. Αυτό είναι αρκετό. Οφείλει να ξέρει παραπάνω. Σου στείλα ένα βιντεάκι ρε με δύο παλούρδι συναδελφοί σου από τη Δημοκρατική Ισραήλ που είχαν συλλάβει δύο παιδάκια 9 και 7 ετών. Καλά τα κάνανε. Φαντάζεσαι να πέφτανε στα χέρια κανενός παπά. Είσαι κανένα ίδρυμα που προεδρεύει κανένας παπάς. Καλύτερα αυτό. Είναι τρομοκράτες ρε. Πετάνε πέτρα στα τάγκς ρε εσύ. Είναι τρομοκρατία αυτό. Δεν κατάλαβα. Έχει ηλικία η τρομοκρατία. Δηλαδή τη βία την καταδικάζουμε από πού. Από κάποια ηλικία και μετά. Αν είναι δυνατόν. Μα άμα δεχτεί κανένα απειλή παιδί μου. Είναι σαν το παιδάκι στο παπάφιο. Άμα έχει προκαλέσει το παιδί, έτσι και στα τάγκ. Ποιο ξέρει τι είπε στα τάγκ το παιδί αυτό και τα προκάλεσε. Όπω και το άλλο στη Θεσσαλονίκη. Ποιο ξέρει, θα προκάλεσε το βιαστή, φαίνεται. Και επειδή ενδεχομένω δεν είχε καλή συμπεριφορά, και οι παπάδε δεν του κάνουν το χαρτί να το δημοσιεύσουν να πάρουν μέτρα. Όχι, επειδή είσαι ένα τσοκλάνι, εκεί θα υποφέρει. Ο άλλο δημοσίευε, πού είναι. Είναι πάνω, Θεσσαλονίκη. Κηρύττει το λόγο του Θεού. Δεν συγκινείται από τέτοια θέματα, έτσι. Ο άνθιμο. Ο άνθιμο είναι εκεί για να είναι μια ψύχρεμη και νυφάλια φωνή, δεν είναι για να συγκινείται. Η ομοφιλοφιλία, η ομοφιλοφιλία, μόνο η παιδεραστία δεν είναι από ό,τι κατάλαβα και η βιασμοί ανηλίκων. Κάτι τέτοια έκανε και ο προηγούμενος ο Πάπας, αν θυμάμαι καλά, οπότε είναι σε καλό δρόμο ο άνθιμος. Θα με δικάσει ο Κούκος και τα Ιδόνη. Μα σταυρουδάκι μου χρύσο. Τους έχω συγχαθεί όλους. Γιατί, είσαι άδικη. Ναι, καλά. Κοίτα την Παρασκευή, θέλω να βάλεις το λόγο εκείνο του Τσίπρα που στο κρεσέντο επάνω είναι ίδιος ο Ανδρέας ο Πανδρέου. Και τελείωσε με τον Ανδρέα ο Πανδρέου. Γίνεται. Αν και σέβομαι το ακροατήριο γενικώς, γιατί να το κάνω αυτό. Του είχε κάνει τέτοιο κακό ο Ανδρέας ο Πανδρέου τόσα χρόνια, θα τον θυμίσω πάλι. Κάντο για το χατήρι μου. Για σένα, Πολίτες της Αθήνας. Η σημερινή μας συγκέντρωση που θυμίζει τις μεγάλες συγκεντρώσεις της μεταπολίτευσης. Της Αθήνας. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή τη συγκλονιστική συγκέντρωση. Ένα ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Γεια σας και με τη νίκη. Γεια σας και με τη νίκη. Που θα πέφτει άσπρο χιόνι, οι τσέτες θα κρεμάνε το Χριστό. Ναι. Εν δυνάμει η ευγενία τώρα μπορεί να γίνει και πρώτη κυρία. Μακάρι, παιδί μου. Να θυμόμαστε εκείνες εκπομπές τον ορό της αλήθειας και να κλαίμε. Να την κάνουμε ορό της αλήθειας, να την ρωτάμε πόσες φορές αντέχει ο Άδωνης. Βάλε λίγο τέτοιο έτσι να μας φτιάξει μεσημεριάτικη. Μπορεί να πει κάτι και σε ερωτήσεις. Τον ορό της αλήθειας. Ναι, ναι, ναι, βάλε λίγο ευγενία να ακούσουμε. Είναι κρίμα να γίνει πρώτη κυρία τώρα και να το παίζει σοβαρή, Και να τα χάσουμε όλα αυτά τα καλογιζηλίκια που κάνουν τόσα χρόνια. Ας ακούσουμε τώρα που δεν είναι ακόμα πρώτη κυρία. Εντάξει, και μετά θα κάνουμε ότι εντάξει, θα βγαίνει ο Άδωνης με τα παιδάκια, τη φωτογραφία και τέτοια. Ρεύεσαι συχνά μπροστά σε κόσμο? Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Έχεις ντυθεί ποτέ πολύ προκλητικά μόνο και μόνο για να πας κόντρα στη μητέρα σου? Ελάχιστο και Παναγία. Θα έκανες σεξ με κάποιον που ξέρεις ότι θα μπορούσε να σε κάνει στάρ? Ρε, δεν τρέπεσαι λέω εγώ, δεν τρέπεσαι. Έχεις ποτέ προσποιηθεί την ικανοποίηση με κάποιον σύντροφό σου? Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Έχεις δοκιμάσει ποτέ απαγορευμένες ουσίες? Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αυτό που απάντησες είναι ψέμα. Το μωρό μου, το μπουμπούκος μου. Στον ουρανό. Τι λες, θέλω αφιέρωση για Παρασκευή. Για πες. Θα σου το πω όμως, δεν θα σου πω ποιο είναι. Και πώς θα το βάλω? Άκου, άκου. Καλησπέρα. Εδώ πέρα το τριάσι όβρο στη Μαγούλα περνώ. Κάνε κάτι έργα με τον δρόμο. Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι, προς το Θριάσιο. Κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο, ναι. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο. Αργούν να τελειώσουν. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όπα, κάτσε τώρα. Γιατί μπλέκονται τα πράγματα? Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μας ευαισθητοποιεί εμάς. Τρέχουν νερά, Μα γι' αυτό πήρα. Είμαι γείτονας απέναντι. Τρέχουν νερά. Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορείτε να σφουγγαρίσετε με αυτά, να κάνετε κάτι. Μην πάει με τόσο νερό. Καλό, δεν είναι όχι κουβά, είναι πολλά τα νερά, έχει σπάσει αγωγούς. Πήγαινε με λεκάν, τι να πω. Καλά μαλάκας είσαι. Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά. Και σε ποιον πήρα, το όνομά σου πώς είναι? Στράτος, Τζόρτζογλου. Θα σε γα***σω. Έλα. Λοιπόν, ένα υπεύθυνο δός μου. Το νερό να μαζέψεις. Άντε ρε φτάχη, μα γα***σου, μα γα***σου. Κουρσάρι Φράγκη. Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Ναι, ναι, και. Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα. Με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας? Και μένει στη Μαγούλα. Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θριάσιο το δρόμο. Ναι, και τρέχουν τα νερά. Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας. Ναι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες. Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει. Δεν ξέρω με εσάς, είχα μιλήσει. Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμόγενη Μαγούλα. Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι, ποιος είναι? Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά? Τα μαζεύουμε τόσο τόσες προτάσεις κάνουμε. Καλύτερα ρε, μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη. Άρε γαμμένα μα. Θα με δικάσει ο κούκος και τα ειδώνει. Παρασκευή, θα με δικάσει ο Κούκος και τα Ιδόνη. Ποιος σε έτσι έχεις κάνει για να σε δικάσει και ο Κούκος και τα Ιδόνη? Έλα, έλα. Και στην Αγιά σου, σταυρουδάκι μου χρυσό. Σταυρουδάκι μου εσύ. Αν και εσύ είπα σεξιστή, είσαι μεγάλη ιστορία, ρε συντρούμε. Εσύ με είπες σεξιστή? Είμαι. Το ξέρω. Είμαι σεξιστής. Τιμωρήστε με. Το πήρες λίγο πάνω σου, αλλά εντάξει, θα χαλαρώσεις κάτι στιγμή όταν θα μπεις στο σωστό δρόμο κι εσύ. Όταν θα πάρεις γραμμή. Μέχρι τότε θα παραμείνω αγράμμητος. εντάξει. Έλα, γεια. Τις νύχτες που θα πέφτει άσπρο χιόνι, νίτσεται στα θα κρεμάνε το Χριστό. Τριάντα δευτερόλεπτα, τα είπε όλα ο Τσολιάς. Τα είπε όλα. Πού, παιδί μου? Φοβερό το τρέιλερ μου. Α, σ' άρεσε? Πολύ φοβερό. Τα λέει όλα. Μόνο αυτό που είπε τελείωσε. Εντάξει, θα στο βάλω αφιέρωση, γιατί με έπεισες. Νομισματοκοπία, κύριε. Ακολούθησε αυτό το μνημόνιο της αριστεράς και γρήγορα. Έφερε μνημόνιο ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Που έλεγε δεν θα φέρει. Τι είπατε? Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο. Πάπα, Σιριζέο. Σιριζέο νόμο. Έτερος για μνημόνιο. Ξένο κέντρο λαμβάνει. Σπαράζω μέσα μου. Έχω λάβει, μεταβαίνω αλφα. Στην τρία με γαλώνουνε τα στάχια. Μας την αγιάσω σε μια έρημη εκκλησιά. Ζωγράφησε ο Θεός. Θέλω να μου κάνει μια χάρη μόνο. Λέγε. Να μου βάλεις αυτό ρε παιδί μου που είχε με το νερό που τον είχες βάλει από το... Από τη Μαγούλα, κατάλαβα. Βάλε μου τη Μαγούλα, το φίλο μου, αυτή τη Μαγούλα, να πως το λέω και να το ακούσουμε. Μπορεί να βάλεις ρε φίλε για Παρασκευή την κορυφαία φάρσα που έχεις κάνει. Ποια? Με τον, με τη Μαγούλα. Με αυτή που σας γνώρισα ρε φίλε. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια. Λοιπόν, είχα πάρει κάποτε για τη Μαγούλα για ένα πρόβλημα που είχαμε. Τι πρόβλημα είχατε στη Μαγούλα? Ναι, με κάτι νερά, εν πάση περιπτώσει, και μου έχουν πει ότι με κοροϊδεύετε με αυτό. Λοιπόν, να τελειώνει αυτό, κατάλαβες. Ποιο είναι το μικρό σας? Έλα, να τελειώνει αυτό. Γιατί θα έρθω εκεί πέρα και δεν ξέρεις τώρα τι θα γίνει. Εντάξει. Μισό λεπτό, είσαι εσύ που είσαι πολύ άντρας που έπαιρνε από τη Μαγούλα που ήταν έγκυος. Με εμένα το μαγκάτι μου θα σε πιάσω, ρε. Ακούς, θα σε πιάσω και σε μισό λεπτό, στη Μαγούλα. Θα σε σκίσω, ρε, ακούς. Τρέχουν ακόμα τα νερά. Με πλανιάρι, ρε, το μαγκά. Θα σε σκίσω, ακούς. Επίσης, το νερό είναι που σας κάνει τόσο άντρα. Τι έχει το νερό της Μαγούλας? Θα σε γαμίσω και εσένα, γκόμισε εκεί μέσα. Όλο λόγια είσαι. Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Μπορείς την Παρασκευή να ξαναβάλεις τη Μαριέτα Ριάλτη. Και επιτέλους, αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μου γκος. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράπλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!»